Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cum să dați, cum să ai virgane întotdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădăjdea noastră, slavă ție! Ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților, Mucenici, Gurie, Samona și Albin, ale Sfântului Grichere, Grichere, Mărturisitor, Ioan Maximovii, Sfântului Ioan Iacov, de Vitușa, tot împreună cu dânșa, cărora pomenim o să vârșim, ale celui încrusins, Părintele nostru, Ioan Gurdaul, Patriarul Constantinopolului, numele Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Achimșară și numele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Și al Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, din frumoasa pildă de astăzi, multe învățături putem să înțelegem, să pricepem, noi fiind în totală necunoștință de cauză, cum să ne recucerim ceea ce am pierdut prin călcarea poruncii lui Dumnezeu în Eden și noi o întreținem. Iubiți credincioși, nu voi mai descrie această pildă, că de multe ori ați auzit-o, ci mă voi rezuma la cel căzut între tâlhari. Și cum de multe ori am făcut-o, să intrăm în gingă și acestei pilde, vom căuta această înțelepciune care a semănat-o Dumnezeu prin Evanghelistul Luca, să ne găsim în acel tâlhar, în acel căzut între tâlhari, cum era chipul lui și ce voia de la cei ce treceau pe lângă el. Oricât am ști legea, de-am ști-o pe de rost, ea rămâne doar teoretică, dacă nu este îmbinată cu partea practică. Zadarnic spui unuia care este flămând sau însetat, ce poți să-i pui pe masă dacă nu îi dai. Zadarnic ștergi lacrima cuiva care este zdrobit în ființa lui dacă nu i-o oprești să nu mai curgă. Zadarnic au trecut pe lângă acesta, rănit, abia viu, mulți, dar nu l-au putut ajuta. Mulți ne batem cu pumnul în piept că știm ce înseamnă creștin și totodată venind la mărturisire, spuneți, sfidând oarecum pe Dumnezeu și pe duhovnic, eu n-am păcate. Iubiți credincioși, ca să te numești păcătos nu înseamnă să faci crimă. Această păcătoșenie a omului nu se rezumă doar la păcatele capitale, ci mulțimea păcatelor minore te poate izbi în pântecele iadului unde este scrâșnirea dinților. L-am văzut pe acest tânăr cum știa legea. perfect cum era în Decalog. Până și această parte practică, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar vedeți un lucru care nu știa cine este aproapele. Și atunci explică Mântuitorul aceluia și prin el nouă cât va ține lumea. Unoare de carele nu-i spune numele că nu-i importă. Se cobora din Ierusalim în Erihon. Nu spune că s-a coborât, se cobora, arătând întotdeauna prezența păcatului și a poticnirii în firea omenească. Nimeni vreodată nu poate să spună că el nu este păcătos sau că nu va mai păcătui de acum încolo. Acela imediat va cădea, găsind în mintea lui că este sigur că nu va mai greși. Deci această coborâre care este prezentă este prezența căderii omului care este fără de Dumnezeu și nepăzind legea, iminența căderii din firea omenească. Și iată-l pe acela coborându-se din Ierusalim, care este tâlcuit pacea cea de sus, deci venea de la veselie. Nu urca, cobora în Erihon, deci Erihon era ceva greu de dus. Era tulburare, era întristare, era negure. Și pe cărarea aceasta dintre Ierusalim și Erihon l-au jefuit tâlharii. L-au dezbrăcat, cum a spus evanghelistul, l-au bătut până a țâșnit sângele din el și l-a lăsat plin de răni, tumefiat, în cărare și abia viu. A trecut un preot, l-a văzut, s-a plecat spre el, dar a mers mai departe, neputând să-l ajute cu ceva. A trecut un levit, a și ișderea a făcut. Și în final vine un samarinean pe aceeași cărare. Se apleacă spre el cu milă. Îi șterge ranele puroinde. Îi le leagă, toarnă vin și un de lemn. Îl pune pe asinul său, pe dobitocul său, cum spune evanghelistul, și îl duce la o primă casă de oaspeți. A doua zi avea să plece și dă gazdei 2 dinari, spunându-i așa: ai grijă de el, că eu ți l-am adus și este în custodie mie și ți-l las ție, iar când voi veni, tu pe lângă acești 2 dinari care îi vei cheltui, eu îți voi înapoia, numai să ai grijă de el. Iubiți credincioși, acela care cobora din Ierusalim era un om plin de veselie, că nimeni nu vine de la un loc de veselie și de nuntă întristat. Dar iată, tâlharii stăteau mai mult spre întuneric. Ce vrea să spună Mântuitorul prin glasul evanghelistului? Întâi se întunecă mintea omului și apoi el cade în păcat. Deci când diavolul, urmărindu-ne pe noi, vrea să ne cadă în păcat și prin aceasta ne ceartă cu Dumnezeu, ne întunecă mintea, șterge soarele din poruncile lui Dumnezeu din mintea noastră. Așa când vine vifor, când vine uragan, ploaie, calamitate peste pământ, întâi se întunecă soarele și apoi vine ceea ce este greu de dus, așa să vă închipuiți că întâi fuge lumina poruncilor lui Dumnezeu, a bunelor maniere, a bunei creșteri, a moralității, a acelei sensibilități în care este croit omul, chip și asemănarea lui Dumnezeu. că păcatul niciodată nu vine cu parfum, cu gingășie, cu sensibilitate. El, chiar dacă se parfumează, se cosmetizează, este de moment, nu iese din lăuntrul său acest lucru. Și te înșală că întotdeauna păcatul este acea roșcovă din Evanghelie care, crezând că este dulce la gust, după ce ai înghițit, deja te umple de necaz, de tristețe, de durere. Iată-l pe acesta care mergea din Ierusalim și cobora în Ierihon. La întunericul cărării sale l-au jefuit tâlharii. Acești tâlhari nu sunt alții decât diavolii care tânjesc zi și noapte după haina cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu, chip și asemănarea sa, ziditorului nostru, iar el prin mândrie și neascultare a pierdut-o. Iubiți credincioși, mai pismaș este omul care a avut ceva în viață sau a avut posibilitatea să câștige și din lenevire nu a câștigat pe cel ce s-a îmbogățit cu ceea ce tu ai pierdut, decât acela care din neputința lui nu a putut să câștige. Adică diavolul a fost înnobilat ca un luceafăr. Era cel mai strălucit în Eden, în cer. Dar datorită minții lui bolnave, iată că a pierdut totul. Și a început să-l pismuiască, să-l urască de moarte pe om care era chip și asemănare a lui Dumnezeu. Deci această dezbrăcare de care spune evanghelistul nu este altceva decât trimiterea în moarte, moartea efemeră a părții trupești a omului. Că poate de multe ori ne punem întrebarea, cei care vor să iscodească lucrurile lui Dumnezeu, de ce dacă noi facem fapte bune și ne rugăm, și nu numai noi, sfinții chiar, au fost prinși în gheara morții și nu au scăpat? Prin căderea din Eden și aruncarea lui Adam de acolo în pământul acesta al Ierihonului, partea trupească a murit. Iar diavolul urmărea să aducă moarte și în partea sufletească. Deci evanghelistul de aceasta spune că acela era abia viu. Deci nu era mort, încă mai răsufla. Și aștepta cu ochii înfrigurați să vină cineva ca să îl salveze, că nu voia să moare. Și să fiu mai explicit. Ați observat dumneavoastră când ne îngenunchează diavolul cu fel de fel de păcate și vine din nou curăția luminii lui Dumnezeu în mintea noastră, câtă căință vine? Trupul este zdrențuit, mintea este împrăștiată, răvășită, îți este rușine de tine chiar, uneori chiar greață uitându-te peste umăr la trecutul tău. Parcă ți-e frică să te mai uiți la o icoană, să-L mai chemi pe Dumnezeu în ajutor. Deci iată ce face păcatul din om. Dar, iubiți credincioși, nu a rămas în om decât acel ceva ca să se salveze. Vreau să mă împac cu Tine, Doamne, nu vreau să mor. Și pentru aceasta venim din nou la biserică, încercăm să ne împăcăm cu cel mai scump prieten care ne-a dat viață. Ne ține în viață Domnul Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic. Deci acesta a căzut între tâlhari care era abia viu, voia ca din nou viața. Nu mai aștepta să recucerească ceea ce a pierdut, haina de care a fost jefuit, dar măcar să pâlpâie spre viață. A venit legea care preînchipuie în Evanghelie pe preot, n-a putut să-l salveze. S-a uitat la el, l-a compătimit, precum și levitul care era pleiada de proroci. dar aceia i-au dat o speranță că cineva pe această cărare încă mai trece. Și în cele din urmă vine Samarineanul. Nu era altcineva decât Iisus Hristos întrupat, Fiul al lui Dumnezeu din veci, din Fecioara Maria pus suvreme. Și iată-L că a trecut pe acea cărare. Această trecere nu este altceva decât viața Mântuitorului în trup pe pământ. Și ne-a găsit pe noi abia vii în cărarea vieții noastre, jefuiți de ce este sfânt curat cu care Dumnezeu ne-a nobilat, iar noi din necunoștință, uneori din neputință, din lenevire, am lăsat ca să ne prade de aceste daruri cu care ne-a nobilat Dumnezeu diavolul. Iubiți credincioși, iată că acel samarinean, în primul rând, i-a legat rănile, i le-a curățat, s-a plecat spre el, poate era grăbit, dar iată că a întârziat aici. A turnat vin și un de lemn, l-a pus pe dobitoc și l-a dus la casă de oaspeți din cauza că nu-l putea lua cu el, calea lui era departe. Dar l-a lăsat în custodie la un om bun. Vinul și un de lemn tâlcuiesc Sfinții Părinți ca fiind cele două fire a lui Iisus Hristos. Firea pământească și firea dumnezeiască, că Dumnezeu a făcut minuni și trupește și dumnezeiește. Deci iată că Mântuitorul toarnă pe acele răni un de lemn. Dar aici se înțelege și la propriu și la figurat acel un de lemn. Ați observat dumneavoastră că atunci când ne rănim, dăm cu un unguent rana ca să se prindă și toate unguentele sunt pe bază de grăsime. Deci Mântuitorul arată acel un de lemn care este gras și pus pe rana proaspăt curățată, ajută carnea să crească din nou. Iar vinul care îl toarnă pe rană nu este altceva decât împărtășirea din sângele lui Iisus Hristos a creștinului în urma faptelor lui bune. Deci arată Dumnezeu milostivirea undelemnului, că undelemnul e blând, el nu doare niciodată. E acea blândețe a lui Iisus Hristos. Iar că l-a pus pe dobitoc înseamnă că Dumnezeu, cum spunea prorocul Isaia, s-a făcut blestem ca să omoare blestemul. Adică a venit în trup și ne-a luat pe umerii săi păcatele noastre și le-a pironit pe crucea Golgotei. Deci acea parte de dobitoc nu este altceva decât firea trupească care s-a lăsat-o răstignită Hristos pe cruce, ca în felul acesta să ne izbăvească din moartea veșnică, după dreptatea dumnezeiască. Casa de oaspeți nu este altceva decât biserica lui Iisus Hristos, nu bisericile. Că nu a spus că nu mai poți du la altă casă de oaspeți. L-a dat în custodie la acea casă de oaspeți, una fiind și unuia singur. Deci este biserica, una singură, apostolească biserică. Un domn, o credință și un botez nu arată mulțimea credințelor și a bisericilor în care se zbate omul confesional în ziua de astăzi. Acei doi dinari sunt cele două cărți de căpătâi în care subzistă învățătura, înțelepciunea învățăturii creștine, apostolul și Evanghelia. Iar acel om care l-a primit pe cel rănit în custodie nu era altceva decât clericii care stau în biserică, apostolii și de la ei, prin succesiunea apostolică, preoții, episcopii. Și spune acest samarinean, poartă grijă de el, că atunci când voi veni, dacă tu vei mai cheltui ceva în afară de acest 2 dinari, eu îți răsplătesc ție. Osteneala care s-a făcut pentru îndreptarea oamenilor, pentru cârmuirea oamenilor spre mântuire, care de nenumărate ori s-a făcut cu grea osteneală pentru cei ce s-au hazardat la acest drum, plătind cu sângele lor, cu viața lor. Deci cei ce au mai plătit pentru vindecarea acestor căzuți între tâlhari, sunt ostenelele care le-au făcut în viața lor clericale păstorii și au știut cum să trăiască după Dumnezeu, au știut cum să moară frumos, cu demnitate, în numele celuia care i-a și slujit. Conchide Mântuitorul această pildă în două cuvinte: milă voiesc și nu jertfă. În legea veche era jertfa care se aducea din animale prin preot, iar cu sângele se stropea poporul. Era doar simbolic, că avea să spună apostolul Pavel că sângele de țap și de ied nu, și de taur nu spală păcatele. Ceea ce avea să simbolizeze jertfa de pe cruce și sângele lui Iisus Hristos, care noi prin darul Sfintei Liturghii îl dăm, îl sfințim și îl dăm poporului cu care să se împărtășească. Deci, iubiți credincioși, atunci când ești frustrat, când ești hoțit de un dar tu păgubești cumplit, și cauți în jurul tău ca cineva să te ajute, închipuiți-vă acest muribund în cărare, în pustiu, în întuneric, căuta milă voiesc. Nu mai avea nevoie de nimic, ci milă să se aplece cineva spre el. Ca să fiu înțeles în acest cuvânt, uitați-vă în ochii unui muribund sau unea care păgubește cumplit din cauza sănătății, cum ochii lui sunt de altă factură ca atunci când este sănătos. Ochii lui privesc parcă cu sete să vină cineva să-l ajute. Nu mai are nevoie de onoruri, de aur, de argint, de poftele trupești, măcar să-l ajute atunci cu ceva. Dacă nu poate să-i aline durerea, măcar un cuvânt bun. Deci aceasta înseamnă milă voiesc și nu jertfă. Spunea apostolul Pavel că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Legea a venit dreaptă, dar vedeți că omul nu are nevoie de dreptate, că omul este les necăzător, are nevoie de milă, de îngăduință, de blândețe. Că după lege, cum o fac oamenii de astăzi, îți ia capul. Dar pentru aceasta există o toleranță, rogu-mă să mă ierți că am greșit și promit că mă voi munci în mine ca să nu mai greșesc. Deci a venit Mântuitorul nu ucigând oamenii, ci a venit să verse acea milă care se perpetuează de la Sfinții Apostoli prin darul iertării, a lega și a deslega, care făcând aici pe pământ acest lucru, se duce și în ceruri. Iubiți credincioși, această milă de care spune Evanghelistul și așa de frumos o nuanțează, au vorbit mulți sfinții părinți. Prorocul David avea să spună așa, în frumoasele lui cuvinte de învățătură: mai tânăr am fost și am bătrânit și nu am văzut pe dreptul părăsit. Toată ziua miluiește și sămânța lui într-o blagoslovenie va fi. Nu l-a văzut pe drept doar la bătrânețe, ci mai tânăr am fost și am îmbătrânit și nu l-a văzut pe drept cum toată ziua făcea milostenie. Să știți, iubiți credincioși, că milostenia, când o faci în numele lui Dumnezeu, are și ea o sensibilitate a ei. Sfântul Iancură de Aur spunea așa: este ca o porumbiță milostenia care stă lângă scaunul lui Dumnezeu. Aripile ei sunt poleite cu argint, între umerile ei strălucire de aur. Omul care face milostenie și-l ajută pe cel sărac și nevoie, indiferent cu cât și cu ce, dar să fie cursă din inimă acea milostenie, o floare, un ban, un cuvânt, o lingură de apă, un medicament, orice ar fi, când îi dai omului, te faci ca o porumbiță a cărei aripi strălucesc în razele soarelui, de argint strălucitor și între umeri este aur. De ce spune prorocul porumbiță? Din cauza că are ochii frumoși și blând. Și pe unul este frumos, mai frumos decât porumbița, dar nu are aceiași ochi. Că vedeți că întotdeauna când te duci cu milostenie, te cunoști din ochi și din mimica feței cum îi dai omului acel cuvânt, acel sentiment. Că degeaba spui cu buzele strânse, te iubesc, pe când poți să fii larg la suflet și într-o gestică a mâinilor și a mimica feței te poți exprima din adâncul sensibilității tale. Un singur cuvânt și contează enorm de mult. Iubiți credincioși, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că nimeni nu dezbracă pe altul și îl îmbracă pe altul. Aceea nu se cheamă milostenie, ci milostenie este aceea care o dai tu din adâncul sufletului tău și tu să simți un pic de scădere din avutul tău. Închipuiți-vă cum același gură de aur a arătat atât de frumos un om care târie la altar ca dar un cal mort, care poate și pute. Nu l-ar socoti toți un nebun? Deci așa este milostenia care este nedreaptă și o faci celor din jurul tău, semenilor tăi. Samarineanul când a venit și a făcut milostenie cu acela căzut într-un tâlhar, din toată ființa lui a făcut-o și nu numai pentru prezent, ci a dat în custodie la casa de oaspeți, a plătit după dreptatea sa dumnezeiască și a spus că eu mă întorc ca să cercetez pe cel bolnav, iar tu fără grijă mai cheltuie ceva dacă îți va fi cu putință și eu îți voi întoarce. Așa să înțelegeți, iubiți credincioși, fapta bună printre semenii noștri. Păziți-vă în toți pașii frăților voastre de tot ce este rău, păziți-vă mintea ca nu cumva diavolul, spurcându-o, să vă izbească în colcăiala păcatului. Este de ajunsă jefuirea și păgubirea de sănătate, atât trupească cât și sufletească, cât o aduce păcatul în noi, în ființele noastre. Dacă ne-a dat Dumnezeu la timpul acesta ca să trăim, să nu vă înspăimântați nicicum că s-a răcit credința, că se găsește din ce în ce mai greu cuvântul adevărului, fiind atât de multe cuvinte de învățătură, dar spoite ca mormintele pe din afară și lăuntru pline de putoare. Prin aceasta nu denigrezi pe alții ascultând un cuvântul nicicum, fiindcă aceste cuvinte care dumneavoastră sunt sigur că le-ați auzit, le-ați speculat, le-ați trăit și le-ați văzut că nu sunt ale mele, nu sunt ale altora care le-a spus în numele lui Iisus Hristos cel adevărat și sunt ale Sfinților Părinți, sunt ale lui Hristos și sunt cu trimitere la firea noastră trupească și sufletească. Fiecare este liber să facă ce vrea. Aceasta este cu adevărat democrație care a lăsat-o Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră, iubiți credincioși, că Dumnezeu nu se face și nici nu lasă pe un înger să se facă prezent când tu greșești. Nu te ia de urechi nici măcar în somn, când tu zaci în păcat, nu numai că greșești acum, cât de sensibil lucrează cu noi. Și te lasă pe tine, poate te vei trezi cândva din greutatea păcatului și ca o pasăre fenix vei reînvia din cenușa care a mai rămas în tine, din puroiurile care scurg din trupul tău, vei ieși un om bun, un om curat, tămăduit de unde lemnul și vinul turnat de samarinean care este Iisus Hristos. Iubiți credincioși, vă pun în temă cu parfumul cuvintelor de astăzi care s-aud din multe guri. Nu rămâneți înșelați. Mă gândeam, plimbându-mă cu gândul în lume și pe la oameni și pe la mine însumi, de această pacoste care a lăsat-o Dumnezeu pentru păcatele oamenilor peste lume, așa zis terorist. Câtă urgie, câtă durere, câtă lacrimă, să nu credeți. Sunt cele mai groaznice crime care se fac sub masca terorismului. Ce ne-a învățat Hristos în pilda de astăzi? Cât de frumos ne îndoaie spre acel care este păgubit de sănătate și este amărât, necăjit. Cum pot să spună cei grași ai lumii că datorită credinței în Dumnezeu este această durere în lume astăzi? Nicicum. Dumnezeu nu a semănat moarte, nu a semănat ură, nu a semănat să scoți sabie. S-a dovedit când i-a spus lui Petru certându-l: Petre, pune sabia în teacă, că cel ce scoate sabia de sabie va muri. Păziți-vă pașii frăților voastre ca nu cumva să muriți aiurea, că nu moare aiurea, nu moare omul drept și cinstit și curat la suflet cu Dumnezeu sau care măcar încearcă să fie drept, ci moare tot cel care duce viața și sufletul lui în cărările păgânătăților, a obscenităților, a trivialităților, a murdăriilor. Nu există cunună mai mare, nu a existat și nici nu va exista ca acum. Credința este din ce în ce mai mutilată și se ridică ca o mafaldă, ca o mândră a Babilonului, desfrânata înțelepciune. Dar înțelepciunea futuroasă, mizeră, nu înțelepciunea cea în Dumnezeu se ridică. Vedeți dumneavoastră cât e de frumoasă înțelepciunea Sfintelor Scripturi e cu trimitere la firea noastră omenească și sufletească. Dar cine vrea să o înțeleagă, îi deschide Dumnezeu mintea și înțelege. Iar cine nu, mai simplu se face din ceea ce a fost. Iubiți credincioși, astăzi este prima zi de post, adică aseară a fost lăsat a secului și nu se mai mănâncă astăzi de dulce. Vă doresc să duceți acest post care este tare ușor, se mănâncă sâmbăta și duminica și în unele sărbători pește, nu fără vin, dar cu măsură. Se mănâncă unde lemn, numai miercurea și vinerea nu se mănâncă. E un post destul de ușor și cine vrea, cred că nici nu simte când ajunge nașterea Domnului să cânte troparul Domnului Hristos. Vă rog mult de tot, iubiți credincioși, încă o dată, păziți-vă pașii vieții pe aceste cărări așa de alunecoase. Fiți mai precauți cu sufletul și cu trupul dumneavoastră ca nu cumva să vă jefuiască acești tâlhari care sunt din ce în ce mai obraznici și nu numai la drum stau în tufișuri, chiar ies în fața noastră. Tinerilor, nu vă plimbați și vă lăsați trupurile pradă unor ghiare erotice. Fiți cu înțelepciune dumnezeiască, că toate sunt cu măsură și pus să se sub lege. Făcând aceste lucruri, și Dumnezeu vă va iubi ca pe niște ascultători ai poruncilor Lui și ne vom face fii al lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției Lui, căreia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.